लो चली मैं अपनी देवर की बारात लेके, लो चली मैं अपनी देवर की बारात लेके, लो चली मैं ना बैंड बाजा ना ही बाराती खुशियों की सौगात लेके, लो चली मैं अपनी देवर की बारात लेके। जोड़ी क्या बनाई देवर देवरानी जी, बधाई वो बधाई सब रस्मों से बड़ी है, जग में दिल से दिल की सगाई चली मैं अपनी देवर की बारात लेके, चली।